الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاذنا الله وإياكم من البدع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تومع لكوا يبادر بها، كفن حركة أنا بفك مكة، akifanya haraka kutekeleza umra, bal hata alikuwa hatafusa ngine, anamfunga tule mnyama, anaingia msikitini na anafanya ibada. Innahu kana yunikhu rahilatahu inda babil masjid, alikuwa akimpigisha magoti akifuka, akimfunga ule ngamia, anampigisha magoti pale mbele ya msikiti, au anamfunga kwenye sehemu fulani mlango wa msikiti, wa yadkhulu, na huingia msikitini, yuaddi umratahu, ili atekeleze umra yake. Kwa hivyo bora mtu akiwa amesafiri katika kwenda kufanya ibada, katika ibada ni bora zaidi awe amefuturu. Ama sharti ya sita ni alkhulu min almawani, ni kuepukana mwanamke na vizuizi vitakazomfanya ye asifunge. Ni mwanamke asalimike na vizuizi vitakavyomfanya yeye asifunge, lazima asalimike. Yani maana asiwe na haidhi, maana asiwe amezaa. Kwa hivyo wakati anapokuwa ana haidhi hawezi akafunga, wakati anapokuwa amezaa na hajamaliza muda ule wa kukatika ile damu, basi itakuwa hafai kufunga. Wa hadha khasun fil untha, na hii hukumu ya sita inawahusu wanawake peke yao. Bi an la takuna haidha wala nufasa, kwa kuwa asiwe yule mwanamke yuko katika hali yake ya kawaida ya mwezi, wala akawa yeye amezaa. Kwa hivyo yuko katika hali kama hiyo. Lianna alhaidha wan nifasa, hakika haidha na nifas, mani'un min sihhati sawm, ni vikwazo katika kusihi sawm, inafanya sawm isisihi mwanamke anapokuwa amezaa, au mwanamke anapokuwa ameona hali yake ya kawaida ya kila mwezi. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, fil haid, kumhusu huyu anaingia damu ya kawaida ya ada yake, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, je, hakuwa mwanamke pindi anapoona damu ya haidhi hasali wala hafungi? Ina maana kwamba hasali wala hafungi mwanamke anapokuwa katika haidhi, wala hafungi, وأجمع المسلمون ومعفقيان وإسلام على أن الصوم لا يصح من الحائض وما صوم حيصيه ومنمك من حيض لو أتفونغ وسباب أمكينغوك شرطي كما شرطي يا قصيه كفونغ وهو منمك كما يلي هبات ثواب بل هو يندك بتمذام kwa kufunga wakati ambapo kwamba yeye amekatazwa na sharia, amekatazwa na sharia, kwa hivyo alikuwa si wajibu wake afunge, bali wayahrumu alayhi, bali haramu kwake yeye kufunga huyo mwenye haidh. Wa kadhalika nufasa, hivyo hivyo wanawake ambao wanatokwa na damu ya uzazi vile vile yatakikana asifunge mwanamke kama yule. وقت الصيام وقت جاني mtu anafunga ni muda gani mtu ana na wakati gani anaanza funga lake mtu ni wakati gani mtu anaanza kufunga wa وقت الصيام wakati wa kuanza kufunga من طلوع الفجر الى غروب الشمس ni kuanzia kuchomoza alfajiri ya kweli mpaka kuzama jua kuanzia wakati huo au kipindi kile kuanzia hapo mpaka hapo ni ndio ni wakati wa kufunga na atakapotaka kupitisha atakuwa amekwenda kinyume na sharia, amekwenda kinyume na sharia. Kwa hivyo mtu anaanza kufunga wakati inapodhihiri alfajiri ya kweli, na alfajiri ya kweli kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwangaza mkubwa unaotoka upande wa mashariki inayofanana na kiguzo cha spaki kinakwenda kwa urefu hivi na kwa usawa haikonikoni, kwa hivyo ikifika juu kabisa yaenea, yaenea nuru yake. Hiyo ndio alfajiri ya kweli. Kuanzia alfajiri ya kweli ndio anaanza kufunga mtu mpaka linapozama jua, si kuadhiniwa, kuzama jua. Ikishazama jua mtu ashafuturu khalas, ashafuturu na yule alijizuilia baada ya jua kuzama hatopata thawabu, atapata madhambi kwa sababu kakhalifu sharia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suratul Baqara aya ya 187 atuambia fal'an, hivi sasa, bashiruhunna, muwavae wake zenu, mutangamane nao, wabtaghu, tafuteni, ma kataba Allahu lakum, yale ambayo Mwenyezi Mungu aliwaandikia katika fadhila zake. Bimaana mwingine mke wako, huenda Mungu akakujalia ukapata khairu, ukapata mtoto wakati gani? Jua linapozama. Wakulu, kuleni, likizama jua, washrabu, na munwe, hatta yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswadi, mpaka muweze kuyatofautisha baina alfajiri ya kweli na alfajiri ya uongo ambayo ndio aswad. Hiyo min alfajiri, kutokana alfajiri. Yaani hii aya iliwapa shida sana masahaba kuifahamu, mpaka moja katika wao akachukua uzi sampuli mbili, moja nyeusi na moja nyeupe, akawa kila kilala kiamka angalia zile uzi atafautishi. Kumbe hili neno lilikuwa bado halikuteremka min alfajri, bado hii yabainisha kabisa huu weupe na huu weusi ni nini, ni ile nuru ya alfajiri. Thumma kisha atimu siyama, timizeni funga ila leili mpaka usiku. Leili ni wakati gani? Kuzama jua ndio al-leili. Kwa hivyo tuwa hii alhamdulillah ni neema na ruhusa tumepewa sisi Waislamu umata Muhammad na watu walotangulia. Umata Muhammad sisi tumepewa kwa sababu mwanzo tulikatazwa sisi, mtu akiwa wakati inapoadhiniwa au wakati inapozama jua ya kufuturu amelala, basi hafai tena kula wala hafai tena kutangamana na mke wake. Ikafutwa, ikawa imeletwa hii aya, ikawa kuna namna fulani ya ukunjufu katika jambo hili. Baada hadhihi ruhusa, baada hii ruhusa ya kwamba waingilieni wake zenu, kuleni munwe, wasaa min Allah, ni ukunjufu na ukunjufu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kutukunjulia sisi. Alisema Mwenyezi Mungu bashiruhunna wat'an wa qiblatan wa lamsa, muwavai wake zenu kuwaingilia au kuwabusu au kuwapapasa, wa ghairi dhalika, na mengineyo mengi mumeruhusiwa. Mwanzo alikuwa hakuna ruhusa, ukisha lala alikuwa hufai kula, lakini sasa tumeambiwa tumeruhusiwa sisi na tumepewa ukunjufu mkubwa sana na ruhusa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo afaa mtu kama yule akifuturu amwingilie mke wake, ambusu, ampapase, acheze naye, yatakikana kitu kama kile kikiwa kinahitajika kifanyike. Wabtaghu ma kataballahu lakum, tafuteni fadla aliyowaandikia Mwenyezi Mungu. Haya asema unu fi mubasharatikum li zawjatikum taqarruba ila Allah Ta'ala, nuyeni katika kuwavaa wake zenu kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tendo kama ile, kwa sababu tendo la halali na Mungu ndio ametuamrisha Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu anapokuwa anamwingilia mke kwa ajili ya kutaka kujihifadhi yeye na njia mbaya na kujihifadhi na sheitani na kumhifadhi mke wake, anapata thawabu katika tendo kama lile, na atakuwa amefanya jambo ambalo anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu nalo Subhanahu wa Ta'ala. Wa maqsudul a'zam min al-wat'i, na maksudio makubwa katika kuundama mume kumundama mkewe nini, maksudio makubwa kabisa katika jambo hili, wa huwa husulu dhurriya, ni kwa kupata watoto. Allah akupe dhurriya, pengine wewe ni wema dhurriya kama wale, wallahi ni raha kubwa sana Allah anapokupa watoto ambao kwamba ni wema. Wa i'fafu farjihi, na kuhifadhi ule mwanamume tupu yake. Wa farji zaujatihi, na kuhifadhi tupu ya mke wake kutokana na ubaya na uchafu. Kwa hivyo ni ibada hiyo, kwa hivyo fanyeni jambo kama lile, lakini ni sharti tuwe na nia njema katika kufanya jambo kama hili ambalo la ibada. Mume awe ana maksudio kama haya mazuri, na mke awe na maksudio kama haya mazuri ambayo ameshiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya alipotuambia fal'ana bashiruhun wa husul maqasid nikah. Na vile vile kwa kufanya hivyo hupatikana maksudio ya kuoa mtu, maksudio mtu kuundama. Wa mima kataba Allahu lakum lailatal qadri, na vile vile tafuteni yale ambayo Mwenyezi Mungu amewaandikia amewafaradhia katika usiku wa lailatal qadri, ambayo almuwafaqatu lilayali siyami ramadhan, kuwafikiana na masiku ya funga ya usiku wa Ramadhani. Fala yambaghi lakum, haifai kwenu nyinyi, haifai kwenu nyinyi ayu wa Islam, an tashtaghilu bihadhihi ladhati an, kujishughulisha na hii starehe kutokamana na Lailatul Qadr, sio kwamba mtu huwa anafanya jambo kama hili kwa kila wakati na kwa kila saa. La, isiwe ikawapelekea kukosa fadhila watudhiuha na ukaja mkapoteza Lailatul Qadri, na uzuri zaidi hasatan kumi la mwisho watu wasionane, kumi la mwisho watu wajishughulishe sana na ibada. Faladhatu mudraka, utaamu utapata na rahasa yoyote. Wa Lailatul Qadri, Lailatul Qadri idha fatat lam tudrik, ikikupita hairudi tena, uweze ukaipata tena. Lakini hii madamu mke yuko, mume yuko, waweza ukaipuzia jambo kama hili ambalo ni sawa lakini na ni halali, kwa sababu ya kutafuta fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mwenyezi Mungu, wakulu washarabu, kuleni na munwe, hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajri. Hadhihi ghayatu, hii ndio upeo na mwisho. Lilakli ya kula, washurbi na kunwa, waljimai na kundama. Ukishafika alfajiri ya kweli, hii ndio mwisho kabisa. Hakuna ruhusa tena kula, hakuna ruhusa tena kunwa, hakuna ruhusa tena kumundama mke wako. Sasa iliyo halali ni sala peke yake. Wafihi muna, katika sherehe ya ihaya aya, annahu idha akala wa nahwahu shaka fi tului lfajri, mtu akala akana akiwa na shaka kwamba bado kuchomoza alfajiri ya kweli, fala basa alaihi, hana ubaya mtu kama yule, hana ubaya mtu kama yule, la basa alaihi, hakuna tatizo, yeye ataendelea na funga lake, ataendelea na funga lake. Mtu ambaye kwamba yeye amekula na wakafanya kitu kingine akiwa na shaka kwamba alfajiri ni bado, asema fala basa alaihi, hana hakuna ubaya katika kufanya jambo kama lile. Wafihi namuna kadhalika, katika hii aya funzo njema ambayo ni dalilun ala istihbabi suhuri lilamri, pana dalili, kuna dalili juu ya kupendezewa Waislamu kula dahu kwa sababu ya maamrisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wala si sharti katika daku mtu kula wali nyingi au pilau nyingi au nyama, sila si sharti, hata ukapata kitu kidogo, tende, glasi ya maziwa, kanwa maja, maji yatosha, hakuna tatizo. Kwa hivyo ni imependekezwa na ni sunna mtu kula daku kwa maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wengine wana tabia, wanakuambia siwezi kula daku, kwa hivyo mimi nafuturu wakati wa daku, siwezi kula nikitoka tarawih, basi mimi nala kabisa daku na lala. Kwa hivyo ile baraka inayopatikana katika kula daku hatopata mtu kama yule. Mtume asema kuleni daku, fafisuhuri baraka, katika kula daku pana baraka. Hata kama umekosa chakula, maji, tende, kwa sababu ya kufuata maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa annahu, hakika yustahabu, imependezwa taakhiruhu, kuchelewesha daku, kusile daku mapema, akhdan min maana rufsatillahi wa tasihilihi ala al-ibad, kwa kuchukua kutokamana maana ya ruhusa ya Allah na kuwasahilishia waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tusiache kula daku, wala si lazima ushibe, wala si lazima ushibe. Wa fihi aidha namuna katika daku dalil ala annahu kwamba yajuzu yafaa an yudrikahu alfajr, akutwe na alfajiri. Mtu aweza kula daku akaingiliwa na alfajiri, wa huwa junubun min aljimaa, hali ya kwamba yeye anajimaa kwa sababu ya kuingiliana na mume wake au mke wake. Kabla an yaghtasila, kabla hajaoga tayari akakutwa na alfajiri. Wayasihu siyamuhu, saumu yake ni sawasawa, yataoga tu kwa kuwahi wakati wa swala ili asali kwa wakati wake. Sio kwamba mtu anapokutwa na swala alfajiri hali ya kwamba ana janaba basi hana saumu, la, au atapata madhambi, la. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama alipatikana na jambo kama lile na akaendelea na somo yake, akaendelea na somo yake hali ya kuwa yeye imemkuta wakati wa alfajiri na ana janaba, akaenda kaoga akaendelea somo yake. Lianna lazima ibahati aljimaa ila tulu alfajr, kwa sababu ni lazima na ni halali mtu kuundama mkewe mpaka kuchomoza alfajiri, ni sawa, haina tatizo. Wa annahu yudrikuhu alfajru, huenda akakutwa na wakati wa sala alfajiri, wa huwa junub, na yeye hali ya kwamba ana janaba. Wa lazimu alhaqi haq, na kulazimu jambo la haki la sawa ni haki. Kisha akasema thumma idha tala alfajru, kisha ikichomoza alfajiri, atimmu siyama, yani timizeni funga lenu, ay alimsaka, kule kujizuia anil muftirati, na mambo yanayofuturisha, ila leili mpaka usiku. Hapa leili ni wapi? Ni kutua jua. Leili si kwamba kuingia jua halionekani mpaka ameingia giza mpaka waonekana nyota. Hii ni tabia Mayahudi na Shia Arrafida, kafana Allahu sharrahum, ndio wao wanafuturu baada ya kuonekana nyota. Kwa hivyo mkijizuilia baada ya kudhihiri alfajiri kweli na chakula, basi endeleeni hiyo saumu mpaka mtimize mpaka usiku funga leo. Ay al-imsaku al-muftirati ila al-layl wa huwa ghurubu shams, layl ni kule kutua jua. Walima kana ibahatu al-watri, na ilipokuwa kule kuundama ni halali, fi layali siyam, katika usiku wa Ramadhan, katika masiku ya Ramadhan, laysat ibahatan 'amatan li kulli ahadin, si kwamba ni halali kwa kila mmoja. Fa inna almu'takif, hakika mwenye kukaa i'tikafu, ile halali ya kuundama mume mke wake, si kila masiku ya Ramadhani, la, bali sangine aweza kwamba mtu yuko katika i'tikafu katika kumi la mwisho. Fa innal mu'takifa, hakika huyu mwenye kukaa itikafu, la yahillu lahu dhalik, hafai kumundama mke wake. Istathnahu biqawli, amevua kwa neno lake, wala tubashiruhunna wa antum akifun, musifanye kitendo na wake zenu hali ya kwamba nyinyi mumekaa akifuna fil masajid, mumejilazimisha kukaa ndani ya msikiti kwa kutimiza ibada maalum. Kwa hivyo haitakikani. Lakini je, wafaa mwanamke kwenda kumzuru mumewe hapo anapofanya itikafu? Yafaa. Utoke pangine mume wako ana itikafu pangine, amekwenda sehemu fulani kwenda kufanya itikafu, nenda kumjulia hali, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa wakeze, kama Umu Habiba radhiallahu anha alikuwa akienda akizungumza na Mtume, alafu Mtume amrudisha amrudisha ampeleka mpaka nyumbani arudi. Kwa hivyo nyinyi wa antum muttasifuna bidhalik, hamufai kuwavaa wake zenu au kuwapapasa au kuwabusu au kufanya mambo kama haya, hali ya kwa mimi mumesifika kwa kufanya hii ibada, katika ibada hii ya itikafu. Wadallat al-aya, aya hii imetuonyesha katika suratu al-Baqara ala mashru'iyyat al-i'tikaf, kwamba i'tikaf ni katika sharia. Wa huwa na hiyo i'tikaf luzumu al-masjidi, ni kulazimu msikiti, lita'ati Allah ta'ala, kwa kumtii Mwenyezi Mungu. Yani mtu anakaa siku 10 msikitini hatoki, anakaa pale pale, ila ikiwa pana dharura pengine pahali pa haja ni nje ya msikiti, kitu kama hicho, au amelazimika pengine kwenda hapa tu kupata haja tu hapa tu karibu na msikiti na hakuna mtu wa kumletea, hapo anaweza. Lakini itikafu ni kulazimu msikitini kwa njia ya kumtii Mwenyezi Mungu. Wa inqita'an ilayhi, na kujikatia, kujikatia yani kujikata wewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kutokamana na starehe zao yako na wake zako na watoto wako, ulazimu nyumba ya Mwenyezi Mungu. Wa anna al-i'tikafa la yasihu illa fi masjidin, i'tikafu haisi ile katika msikiti. Wa yustafadu min ta'rifi al-masajid, asema Sheikh tunapata faida kutokamana na taarifu na utambulisho almasajid, kwa sababu yasema hivi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi, asema anna almasajid almarufa indahum, ni msikiti ile ambayo ni maarufu kwa wao, wa hiya lati tuqamu fiha salawatul khams, ni zile msikiti ambayo kwamba husaliwa sala tano kwa jamaa. Wa hiya allati tuqamu fiha salawatul khams wa fiha muna anna alwata min mufsidat al-i'tikaf, vile vile kule kumundama mke wako ni katika mambo yanayochangua i'tikaf. Umefahamu inachangua nini i'tikaf, inaharibu i'tikaf. Tilkasi hai almadhkurat, hivyo vilivyotajwa hapa hivyo vilivyotajwa hapa, wa hiya tahrimu al-akli, naoni kule kwa ni haramu kunwa wa shurbi, kula wa shurbi na kunwa, waljima' na kundama wa nahwi fa nawaki min al-muftirat fi siyab, mambo yanayofunguza katika somo. Wa tahrimu al-fitri ala ghairi al-ma'dhur, na ni haramu kufungua somu kwa mtu asiyekuwa na udhuru. Wa tahrimu alwati ala almu'takifi, na ni haramu aliyekaa itikaf kumundama mkewe wa nahwi dhalika, na yote hayo min almuharramat, ni mambo yaliyoharamishwa. Hududullah, hizo ni katika kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu. Mungu amewekea mipaka, alati haddaha ambayo Mwenyezi Mungu ameweka amewapiga kwa waja wake. Wanahahum anha haddaha liibadi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka mipaka hayo kuwawekea waja wake. Wanahahum anha, akawakataza kuvuka mipaka kama ile. Faqala fala taqrabuha, musiyakaribie mambo haya أبلغ من قوله فلا تفعلوها قوله ننبوه زي مسفاني منبوهاي لأن القربان يشمل النهي عن فعل يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه يعني ننجي كفنيا جامب لحرام نفسيات ونهي عن وسائله نبيلي بيلي ككتازوا زيني نينزو ننجي زينزو فكيشا كتك جامب لحرام مكتازوا بيلي والعبد مأمور بترك المحرمات mja ameamrishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kuacha na kukaa mbali bitarki almuharramat walbu'd minha kuacha mambo yaliharamishwa na kukaa mbali na mambo kama yale ghaya tamayumkinu upewa vile atakavuweza mja upewa atakavuweza ajiepushe na vitu kama hivyo watarki kulli sababin yad'u ilayhi na kuacha kila sababu inayomvutia mtu katika kufanya mambo haya ambayo kwamba ni haram amma al-awamir fa yaqulu Allah fiha amma mambo yaliyoamrishwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala asema kuhusu mambo kama haya tilka hududullah ona hayo hiyo ndio mipaka mifala tatadua musivuke musikengeuke fayanha an mujawazati mizimu anatukataza kuvuka mipaka yake kadhalika hivyo an yubayyana Allahu li'ibadihi al-ahkama sabiq vile vile kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametubainishia hukumu zake zote zilizotangulia atamma tabin kwa ukamilifu wa kutubainishia wa wadhaha hakatuwekea wazi wadhaha lahum akawekea wazi waja wake akmala al-idah ukamilifu wa kuweka wazi kwa nini yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun Mwenyezi Mungu anawabainishia wazi wazi waja wake aya zake ili wapate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni hakika watamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala innahum idha bana lahumul haqq ittaba'uhu hakika waja wa Mwenyezi Mungu pindi itakapobainikia jambo la haki wataifuata wa idha tabayyana lahumul batil ijtanabuhu na ikabainikia jambo hili ni jambo la batil huepukana na jambo kama hili fa inna al-insana qad yaf'alu al-muharrama ala wajhi al-jahl mwanadamu aweza akafanya jambo la haramu kwa njia ujinga ye haelewi ni mjinga bi annahu jambo kama hili muharramu kwa ni haramu ni mjinga haelewi walau alima tahrimahu law angejua uharamu wa jambo kama lile lam yaf'alu hatofanya hangefanya kabisa fa idha bayyana Allahu linasi ayatihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwabainishia watu aya zake lam yabqa lahum udhrun haitho baki kwa wanadamu udhru wala hujja fa kana dhalika sababan litaqwa itakuwa hiyo ndio sababu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo hizi hukumu zote alizotaja Mwenyezi Mungu katika hii aya katika suratul Baqara ni inahusu somo na wakati wa somo wakati gani mtu anaanza kufunga na wakati gani anakoma kufunga mpaka mwisho وإذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم نكوى نينو لم تومي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وجوام waja wa Mwenyezi Mungu. Tumesema kulu washrabu, kuleni waja wa Mwenyezi Mungu wafuasi wangu. Kulu kuleni washrabu namune hata tasma'u adhana bil maktum, mpaka musikie adhana ya sahaba huyu Ibn Maktum. Fa innahu la yuadhinu hatta yatla' al-fajr, kwa sababu Ibn Maktum hapigi haadhini mpaka alfajiri ichomoze. Sasa kulena munu mukisikia adhana Ibn Maktum, basi acheni kula, acheni kula, musiendelee kula, kwa sababu Ibn Maktum anaadhini baada ya kuchomoza alfajiri, kwa sababu ya haoni. Ibn Maktum alikuwa ni kipofu, haoni mpaka ambiwe bwana ni asubuhi, bwana asubuhi, bwana amka kaadhini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na hivyo akatuambia adhana ya Bilal isiwakatazeni kula na kunwa, endeleeni, kwa sababu inna Bilal yuadhinu bil-layl. Bilal radhiallahu anhu asema yuadhinu usiku, kwa hivyo nyinyi endeleeni kula. Na ulama wamesema ya kwamba wamesema rahimahumullah, kuteremka kwa Bilali na kupanda kwa Abdullah ibn Maktum hakuna tofauti, lakini Mtume akamwambia watu endeleeni, wala msiache kula kwa adhana ya Bilali, kuleni mpaka adhini nani? Ibn Maktum. Hapa tutafahamu kitu kimoja ambacho huenda likawashangaza wengine, kwamba kujizuilia na kula kabla ya adhana ni bid'a. Hilo ulifahamu ni bid'a. Sisi mwisho wetu ni adhana, khalas. Ama kabla al-adhan ni bid'a, si sunna. Wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, na kwa neno lake sallallahu alayhi wa sallam, idha aqbala al-laylu minha huna, ikikabili usiku kutoka huku, akaelekeza Mtume mkono, wa ashara ila al-mashriq, akaelekeza mkono wake na kushiria upande wa mashariki, asema ikiwa imetukabili usiku kutoka huku upande wa mashariki, wa adbara an-naharu min hauna, ikatuacha mchana kutoka huku upande wa magharibi, wa ashara ila al-maghrib, akashiria magharibi, wa gharabati shamsu, na jua likatua, faqad aftara as-saimu, ashafungua automatic aliyefunga, mujarradi wa kuwa jua lime tua, basi wewe usha futuru kabisa, wala huna haki ya kubaki kuwa hujala na kuendelea na nini, kuendelea na somu yako kama unavyodai kwamba wewe umefunga. Kwa tuzingatie sana hukumu kama hii. Kwa hivyo jua likitua tu, mtu hana somu tena, hana somu tena, ale asile ni khiari yake hiyo, lakini somu hana tena. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.